परमात्मा को अस्वीकार करने वाले और लोग भी हुए, लेकिन जैसी कुशलता से महावीर ने अस्वीकार किया वैसा किसी ने भी नहीं किया। कुशलता से मेरा अर्थ है परमात्मा को अस्वीकार भी किया और फिर भी परमात्मा को बचा लिया, इंकार भी किया, परमात्मा को खोने भी न दिया। मूर्ति भंजक बहुत हुए, लेकिन मूर्ति तोड़ने में ही परमात्मा भी टूट गया। महावीर ने मूर्ति तोड़ी, लेकिन उस अमूर्त को पूरा पूरा बचा लिया। यही उनकी कुशलता है। परमात्मा जब मूर्ति बन जाता है तो थोथा हो जाता है। परमात्मा जब तक अमूर्त अनुभव हो तभी तक बहुमूल्य है। जैसे ही आकार दिया वैसी परमात्मा से दूर होने लगे, क्योंकि परमात्मा निराकार है। जैसे ही पत्थर में परमात्मा को देखना शुरू किया वैसे ही आंखें अंधी होनी शुरू हो जाती। इस्लाम ने भी मूर्तियां तोड़ी, महावीर ने भी मूर्तियां तोड़ी, लेकिन महावीर ने बड़ी कुशलता से तोड़ी। महावीर ने बड़ी अहिंसा से तोड़ी, बड़े प्रेम से तोड़ी। जरा सा फासला है लेकिन बड़ा भेद है। इस्लाम ने बड़े क्रोध से तोड़ दी, बड़ी हिंसा से तोड़ दी। हिंसा और क्रोध में, तोड़ने के आग्रह में एक बात साफ हो गई, जब हम आग्रह से कोई चीज तोड़ते हैं तो उसका अर्थ है कहीं अचेतन में हमारा लगाव है। तोड़ने योग्य मानते हैं, इतना श्रम उठाते हैं तोड़ने के लिए, तो जरूर हमें लगता है कि मूर्ति में कोई मूल्य है। महावीर ने इस तरह न तोड़ा, तोड़ा भी, मूर्ति बिखर भी दी, चोट भी न हुई, आवाज भी न हुई, और भीतर जो छिपा था अमूर्त उसे बचा भी दिया। कारवां लग चुका है रस्ते पर, फिर कोई रहनुमा न आ जाए। बुत और बुतखाना तोड़ने वाले इसी जद में खुदा न आ जाए। देखो देखो इन आंसुओं पे जमील, तो मते इल्तजा न आ जाए। बुत और बुतखाना तोड़ने वाले इसी जद में खुदा न आ जाए। मूर्तियां और मंदिर से छुटकारा उपयोगी है, लेकिन ध्यान रखना इसी जग में कहीं खुदा ना आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर और मूर्ति तोड़ने में खुदा भी टूट जाए। उसे तो बचाना है जो मंदिर में छिपा है, उसे तो बचाना है जो मूर्ति में छिपा है। महावीर ने बड़ी कुशलता से बचाया है, इसे समझने की कोशिश करें। जीव का बध अपना ही बध है, जीव की दया अपनी ही दया है। अतः आत्महितैषी पुरुषों ने सभी तरह की जीव हिंसा का परित्याग किया है। जिसे तू हनन योग्य मानता है वह तू ही है, जिसे तू आज्ञा में रखने योग्य मानता है वह तू ही है। यही तो उपनिषद कहते हैं, यही तो वेद कहते हैं। लेकिन उपनिषद और वेद परमात्मा के नाम से कहते हैं, महात्मा महावीर ने आत्मा के नाम से कहा। बड़ा फर्क है। जैसे ही परमात्मा का विचार होता है ऐसा लगता है ईश्वर कोई और, कहीं और, दूरी पैदा हो जाती। महावीर ने आत्मा के नाम से वही कहा। आत्मा से दूरी पैदा नहीं होती, वो तुम्हारा स्वरूप है, वो तुम्हारा होने का केंद्र है। तो दूसरे में भी तुम्हें जब अपना केंद्र दिखाई पड़ने लगे तो महावीर कहते हैं तुम जागे। अहिंसा का पूरा शास्त्र दूसरे में भी स्वयं को देखने का ही शास्त्र है, लेकिन इस दूसरे को देखने को एक परमात्मा को महावीर नहीं मानते कि परमात्मा सब में छाया हुआ है। महावीर मानते हैं तुम ही दूसरे से जुड़े हो, दूसरा तुमसे जुड़ा है। जीवन एक अंतरात्माओं का अंतर जाल है, अंतरात्माओं का अंतर संबंध है। जैसे मकड़ी का जाला होता है, एक धागे को हिला दो पूरा जाला हिल जाता है, ऐसे ही एक व्यक्ति की चेतना को हिला दो सारा अस्तित्व हिल जाता है। एक वृक्ष को चोट पहुंचा दो, चोट सभी पर फैल जाती, क्योंकि हम अलग थलग नहीं, हम टूटे टूटे नहीं। मेरे और तुम्हारे बीच कोई दीवार नहीं, जो मुझे घटेगा वो तुम्हें भी घटेगा, जो तुम्हें घटेगा वो मुझ तक भी आ जाएगा। जैसे हम सागर में एक कंकड़ को फेंकते हैं, लहरें उठती हैं, दूर दिगंत तक फैलती चली जाती है। अगर मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई तो एक कंकड़ फेंका सागर में, माना तुम्हारी तरफ फेंका था, लेकिन उसकी लहरें सभी को आंदोलित करेंगी, उन सभी में मैं भी सम्मिलित हूं। तो जो दुख देता है वो अपने हाथ से अपने लिए दुख निर्मित करता है, जो सुख बांटता है वो अपने हाथ से अपने लिए सुख निमंत्रित करता है। तुम जो दोगे वही तुम्हें मिलेगा, जो तुमने दिया था पहले वही तुम पा रहे हो। किया तुमने दूसरे के साथ था, हो गया तुम्हारे साथ। महावीर कहते हैं तुम्हारे अतिरिक्त यहां कोई नहीं है, तो तुम जो भी करोगे अपने ही साथ कर रहे हो। हमारी हालत ऐसी है जैसे तुमने उस शेख चिल्ली की कहानी सुनी होगी। वो बैठा था शांति से राह चलते लोगों को देख रहा था, एक मक्खी उसे परेशान करने लगी, आके नाक पर बैठने लगी। एक दो दफा उसने झपट्टा मारा, लेकिन मक्खियां जिद्दी होती, जैसे उसने झपट्टा मारा मक्खी फिर आके नाक पर बैठ गई। फिर उसे क्रोध आने लगा, ये छोटी सी मक्खी और उसे सता रही है। उसका क्रोध बढ़ता चला गया, उसने और झपट्टे जोर से मारे, फिर उसकी बर्दाश्त के बाहर ना रहा। पास में ही पड़ी हुई छुरी थी, उठा के छुरी उसने मक्खी को मारी, मक्खी तो उड़ गई, नाक कट गई। तुमने जो चोट दूसरे को मारी है वो क्रोध में तुम्ही को लग गई। महावीर का ये मूलभूत आधार है, अगर तुम दुखी हो तो तुमने किसी को दुख देना चाहा था, अन्यथा तुम दुखी ना हो सकते थे। तुम पीड़ित हो, परेशान हो, चिंताग्रस्त हो, संताप से भरे हो, चैन खो गया, शांति खो गई, जीवन की प्रफुल्लता खो गई है, तो जरूर यही तुमने जीवन के साथ किया है। जीवन के साथ तुम जो करते हो उसी के प्रतिफल तुम्हें मिलते हैं। हमारी हालत उल्टी है, साधारणतः हम ऐसा सोचते हैं कि दूसरे हमें दुखी कर रहे हैं। दूसरे तो केवल तुमने जो दिया था वापस लौटा रहे, तुम्हारी धरोहर तुम्हें सौंप रहे हैं। और अगर तुमने ऐसा देखा कि दूसरे तुम्हें दुखी कर रहे हैं तो तुम्हारी पूरी जीवन दिशा भ्रांत हो जाएगी, तब तुम कभी सुखी ना हो सकोगे, क्योंकि दूसरों को तुम कैसे बदलोगे, अपने को ही बदलना इतना मुश्किल है, दूसरों को तुम कैसे बदलोगे, फिर दूसरा कोई एक थोड़ी है, अनंत है। इस अनंत को तुम कैसे बदलोगे, और इसको बदलने के लिए तो अनंत काल लग जाएगा, अगर बदल भी पाए तो इतना समय लग जाएगा, एक तो बदलना असंभव, बदल भी लिया तो अनंत काल तुम दुख भोगते रहोगे। यही मार्क्स और महावीर की दृष्टि में भेद है। मार्क्स कहता है समाज जिम्मेवार है, अर्थव्यवस्था जिम्मेवार है, इसे बदल दो सब सुख हो जाएगा। परमात्मा को मनुष्य से अलग दूर ऊपर आकाश में मानने वाले कहते हैं प्रार्थना करो, पूजा करो, सब ठीक हो जाएगा, गंगा स्नान करो, सब ठीक हो जाए। वो भी बड़े झूठी बातें हाथ में दे रहे हैं। महावीर सीधी बीमारी का निदान करते हैं। वे कहते हैं न तो कोई परमात्मा ऊपर बैठ के तुम्हें दुख दे रहा है, इसलिए तुम्हें दुख नहीं दिया जा रहा कि तुमने प्रार्थना नहीं की, कि तुमने पूजा नहीं की। ऐसा परमात्मा भी क्या परमात्मा होगा जो तुम्हारी पूजा की अपेक्षा और आकांक्षा रखता हो, और जो इसलिए नाराज हो जाता हो कि तुम ठीक से पूजा नहीं कर रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, तुम नियम और व्यवस्था से नहीं चल रहे। ऐसा परमात्मा तो बड़ा अहंकारी होगा, ऐसा परमात्मा तो स्वयं दुखी होगा, तुम्हें कैसे सुखी कर पाएगा। थोड़ा सोचो, अगर परमात्मा तुम्हारी प्रार्थनाओं से सुखी होता हो तो मरा जाता होगा, पागल हुआ जाता होगा। इतने लोग हैं, कौन प्रार्थना करता है? जो प्रार्थना करते हैं वो भी परमात्मा के लिए प्रार्थना नहीं करते, वो भी कुछ और मांगने के लिए करते। जब काम निपट जाता है तो भूल जाते, सुख में याद आ जाती, दुख में विस्मरण हो जाता, दुख में विस्मरण नहीं होता, सुख में विस्मरण हो जाता है। परमात्मा को तो वे भी याद नहीं करते, तो परमात्मा तो पागल हुआ जा रहा होगा अगर तुम्हारी प्रार्थनाओं से उसे प्रसन्न होने की अपेक्षा है तो। महावीर कहते हैं ऐसा कोई परमात्मा नहीं, ये भी तुम्हारे बुलावे हैं। तुम सत्य को नहीं देखना चाहते कि तुमने दुख फैलाया इसलिए दुख पा रहे हो, तो तुम कोई ना कोई बहाना खोजते हो बाहर, कभी समाज व्यवस्था में, कभी भाग्य में, कभी प्रकृति के दोषों में, कभी त्रिगुणों में, कभी परमात्मा की प्रार्थना पूजा में, लेकिन तुम बाहर कोई सहारा खोजते हो। तुम एक बात नहीं देखना चाहते कि तुम जिम्मेवार हो। जीवन का सबसे बड़ा कठोर सत्य यही है, इसे स्वीकार कर लेना कि जो मुझे हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेवार हूं। बड़ी उदासी आएगी, मैं जिम्मेवार हूं अपने दुखों के लिए, अपनी चिंताओं के लिए। दूसरे पर जुम्मा टाल के थोड़ी राहत मिलती, कम से कम इतनी तो राहत मिलती है कि दूसरे कर रहे हैं मैं क्या करूं, असहाय होने का मजा तो आ जाता है। महावीर ने कहा ये धोखाधड़ी अब और मत करो, ये तुमने किया था वही लौट रहा है, ये तुमने दिया था उसकी ही प्रतिध्वनि, और अगर तुमने ये ना देखा तो तुम फिर वही किए चले जा रहे हो जिसके कारण तुम दुखी हो, तो जाल फैलता ही चला जाएगा, ये दुष्चक्र का अंत ही ना होगा, चाक घूमता ही रहेगा। जीव बहो अप बहो, जीव का बध अपना ही बध है। जब भी तुमने किसी को मारा अपने को ही काटा और मारा। जीव दया अपनो दया होई, और जीव पर जब भी तुमने दया की किसी पर भी तुमने अपने पर ही दया की। अतः आत्महितैषी पुरुषों ने सभी तरह की जीव हिंसा का परित्याग किया, ये वचन समझना। आत्महितैषी आत्म काम, अत्य कामे ही, स्वार्थ का जो अर्थ होता है वही। आत्महितैषी अपना हित चाहने वालों ने, यहां जैनों को भी कुछ बात समझ लेने जैसी। भ्रांतियां हमारी ऐसी हैं कि सत्य भी हमारे हाथ लग जाएं तो हम उन्हें विकृत कर लेते हैं। जैन सोचते हैं कि वो जीव दया कर रहे हैं, दूसरे पर दया कर रहे हैं। महावीर कहते हैं जिसने जीव पर दया की उसने अपने पर दया की, बस इतना ही। नहीं तो एक नया अहंकार, एक नया भूत पैदा होता कि मैं जीव दया कर रहा हूं, कि मैं अहिंसक हूं, कि मैंने देखो कितने जीवों को बचाया। एक नई अकड़ पैदा होती। इतना ही कहो कि तुमने अपने को दुख देने से स्वयं को बचाया, तुमने स्वार्थ साधा है, तुमने आत्महित साधा है। इसमें घोषणा और विज्ञापन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम ऐसी तो घोषणा नहीं करते कि आज मैंने अपना सिर दीवार से नहीं तोड़ा। तुम ऐसा तो नहीं कहते कि आज मैंने पैर में छुरा नहीं मारा। तुम ऐसा कहोगे तो लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे इसमें क्या बड़ा किया, ये तो सभी करते हैं। अगर तुमने जीव हिंसा नहीं की तो कुछ पुण्य किया ऐसा मत सोचो। इतना ही कि अपने पे दया की, ये सूत्र बड़ा बहुमूल्य है। नहीं तो एक नया पागलपन शुरू होगा। पहले तुम सोचते थे दूसरे तुम्हें दुख दे रहे हैं, अब तुम सोचने लगोगे कि तुम दूसरों को सुख दे रहे हो। लेकिन अगर तुम दूसरों को सुख दे सकते हो तो दुख भी दे सकते हो, मूल भ्रांति तो मौजूद रही। और अगर तुम दूसरों को सुख दुख दे सकते हो तो दूसरे तुम्हें क्यों नहीं दे सकते। तर्क तो वहीं का वहीं रहा, कहीं हटा ना। महावीर चाहते हैं कि तुम इस गहन सत्य को एक बार प्रगाढ़ता से अंगीकार कर लो कि तुम जो करोगे वो अपने ही साथ कर रहे हो। दूसरे निमित्त हो सकते हैं, बहाने हो सकते हैं, लेकिन अंत तो गत्वा, सभी किया हुआ अपने साथ किया हुआ सिद्ध होता है। जीव का बध अपना ही बध है, जीव की दया अपनी ही दया है। तो महावीर कहते हैं धार्मिक व्यक्ति स्वार्थी व्यक्ति है, उसे समझ में आ गया कि अपने साथ क्या करना है, उसने अपने साथ शिष्टाचार सीख लिया। अधार्मिक व्यक्ति अशिष्ट है, अपने साथ ही अशिष्टता कर रहा है। अधार्मिक व्यक्ति अज्ञानी है, अपने को ही काट रहा है, चोट पहुंचा रहा है, सोचता है दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं। उस सोचने में, उस सपने में अपने को ही तोड़ता चला जाता है। आत्महितैषी पुरुषों ने सभी तरह की जीव हिंसा का परित्याग किया है, उनने किसी भी तरह की हिंसा को अपने जीवन में बचाया नहीं। हिंसा का अर्थ होता है दूसरे को दुख देने की आकांक्षा। हिंसा का अर्थ होता है दूसरे के दुख में सुख लेने का भाव। हिंसा का अर्थ है परपीड़न में रस, जिसको आज आधुनिक मनोविज्ञान सैडिज्म कहता है, दूसरे को पीड़ा देने में रस, उसको ही महावीर हिंसा कहते हैं। महावीर की हिंसा का सिद्धांत अति मनोवैज्ञानिक है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, मनोवैज्ञानिक उनका विभाजन करते हैं, एक जिनको वो सैडिस्ट कहते हैं, जो दूसरे को सताने में रस लेते हैं। एक बड़ा लेखक हुआ सादे, उसके नाम पर सैडिज्म निर्मित हुआ। उसका एक ही रस था दूसरों को सताने में। वो प्रेम भी करता किसी स्त्री को तो द्वार दरवाजे बंद करके पहले तो उसकी पिटाई करता, कोड़े मारता, लहूलुहान कर देता। वो चिल्लाती और चीखती, भागती और वो कोड़े मारता, और भागने का कोई उपाय न था, द्वार दरवाजे बंद थे। जब तक वो चीखती चिल्लाती ना, रोती भागती ना, तब तक उसकी कामोत्तेजना ना जागती। ये कामोत्तेजना का उपाय था। जब वो स्त्री भागने चीखने चिल्लाने लगती और लहू बहने लगता, तब उसकी कामोत्तेजना जगती, तब वो उसे प्रेम करता। उसके नाम पर सैडिज्म शब्द निर्मित हुआ। वो जेल में मरा क्योंकि अनेक स्त्रियों के साथ उसने यही किया। लेकिन एक बड़े आश्चर्य की बात पता चली कि जिन स्त्रियों ने भी दी सादे से प्रेम किया, उनको फिर किसी दूसरे का प्रेम कभी न जचा। माना कि वो दोबारा हिम्मत न की उसके पास जाने की, लेकिन फिर सब प्रेम फीके पड़ गए। ये भी थोड़ी हैरानी की बात हुई। जैसी उत्तेजना उसने जगाई, जैसा तूफान उसने खड़ा कर दिया, वैसा फिर कोई भी ना कर पाया। दिसादे तो अपना बैग साथ में लेके चलता था, कहां कौन मिल जाए क्या पता। उस बैग में जैसे डॉक्टर लेके चलता, उसका सब साज सामान होता था, कोड़े कांटे चुभाने के सामान, सब सामान लेके चलता था। कब कहां कोई स्त्री मिल जाए, किसी से प्रेम हो जाए, और सामान ना हो तो कैसे प्रेम करे। लेकिन स्त्रियों के अनुभव से भी ये पता चला कि उनको भी इसमें रस आया है, चाहे हिम्मत न रही दोबारा इस आदमी के पास जाने की, लेकिन इस आदमी को वे स्त्रियां कभी भूल न सकी। तो मनोवैज्ञानिकों को पहली दफे एक सूत्र समझ में आना शुरू हुआ कि स्त्रियों को स्वयं को पीड़ा देने में कुछ रस मालूम होता है, जैसे पुरुषों को दूसरों को पीड़ा देने में कुछ रस मालूम होता है। फिर एक दूसरा आदमी हुआ मैसोच, उसके नाम पर दूसरा शब्द बना मैसोचिज्म। मैसोचिज्म का अर्थ है स्वयं को दुख देने में रस लेना। वो खुद को सताता था, वो भी कोड़े मारता था लेकिन खुद को मारता था, और जब तक वो अपने को ठीक से पीटता मारता, खुद चीखने चिल्लाने ना लगता, तब तक उसकी कामोत्तेजना ना जगती थी। तो जो स्त्री उसके प्रेम में पड़ जाती, वो स्त्री को कहता कि पहले मुझे मारो, पीटो, मेरी छाती पे नाचो, जैसे काली नाचती है शिव की छाती पर, ऐसा मैं सोच कहता कि पहले मेरी छाती पे नाचो, मुझे रोंदो। जब वो काफी पीटा जाता और खून बहने लगता और सब तरफ कोड़ों के निशान बन जाते, तब काम उत्तेजना का ज्वार उठता, तब वो प्रेम कर पाता। ये भी उसके लिए काम उत्तेजना को जगाने का उपाय था। उसके नाम पर मनोविज्ञान को ने दूसरा शब्द बनाया मैसोचिज्म। तो दो तरह के लोग हैं दुनिया में, दूसरे को दुख में रस लेने वाले और स्वयं के दुख में रस लेने वाले। तुम जिनको त्यागी महात्मा कहते हो, उनमें से अधिक तो मैसोचिस्ट बीमार है। वास्तविक स्वस्थ आदमी न तो दूसरे को दुख देने में रस लेता है, न खुद को दुख देने में रस लेता है। दुख में रस नहीं लेता, स्वस्थ आदमी का लक्षण है। दुख में रस लेने का अर्थ हुआ परवर्शन, कुछ विकृति हो गई, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई बात। फूल में कोई रस ले ये समझ में आता है, लेकिन कांटों में कोई रस लेने लगे, फूल को कोई अपने हाथों पर रखे, आंखों की पलकों से छुआ है, समझ में आता है, फूल की माला बना के अपने गले में डाल ले समझ में आता है, लेकिन कांटों को कोई अपने में चुभाने लगे और कांटों का हार बना के पहनने लगे तो कुछ विकृति हो गई, कहीं स्वभाव से चित हो गया ये आदमी। दुख में रस, चाहे वो अपने दुख में हो और चाहे दूसरे के दुख में हो, हिंसा है। इसलिए अगर तुम मुझसे पूछो तो महावीर के पीछे चलने वाले जैन मुनियों में 99% तो महावीर के दुश्मन, वो हिंसा में रस ले रहे हैं। यद्यपि उन्होंने हिंसा का रुख अपनी तरफ बदल लिया है, ये भी थोड़ा सोचने जैसा है। महावीर कहते हैं दूसरे को भी दुख दो तो भी अपने पर लौटता है, जरा वर्तुल बड़ा होता है। अगर तुमको मैं कोड़ा मारूं तो भी कोड़ा मेरी तरफ लौटेगा, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि तुम तक की दूरी जाना फिर लौटना, फिर हो सकता है तुम भी सीधा सीधा ना भेजो, केयर ऑफ भेजो, तो लंबी यात्रा होगी, कभी जन्म भी लग जाते, कभी जन्मों के बाद लौटेगा कोड़ा। मैं भी भूल चुका होऊंगा कि कब तुम्हें दिया था, लेकिन आएगा। फिर जिसको मैसोचिस्ट हम कहते हैं वो ज्यादा कुशल है, वो कहता है इतनी लंबी यात्रा क्या करनी, कोड़ा अपने हाथ में लेके खुद ही को मार लेना उचित, वो ज्यादा नगद है। मगर हर हालत में कोड़ा अपने पर ही पड़ता है, तो दुख चाहे तुम दूसरे को दो चाहे अपने को दो, तुम हिंसक हो। तुमने देखा होगा काशी के रास्तों पर कांटों पर लेटे हुए त्यागियों को, वो मैसोचिस्ट, वो हिंसक, वो रस ले रहे हैं खुद को सताने में। तुमने ऐसे साधुओं को देखा होगा जो महीनों का उपवास कर रहे हैं, वो दुखवादी, वो अपने को सता रहे हैं, वो हिंसा में मजा ले रहे हैं। तुमने ऐसे साधुओं के बाबत सुना होगा जिन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली, वो दुखवादी। तुमने ऐसे साधुओं के संबंध में सुना होगा जिन्होंने अपनी जननेन्द्रियां काट ली, वो दुखवादी। आदमी दो हिस्सों में बटा है, दूसरे को दुख दो या अपने को दुख दो, मगर दुख दो। स्वस्थ आदमी सब भांति की हिंसा का त्याग करता है, ये महावीर के स्वास्थ्य की परिभाषा है। स्वस्थ व्यक्ति अहिंसक होता है, न वो दूसरे को दुख देता न स्वयं को दुख देता है, क्योंकि दुख देने में कुछ अर्थ ही नहीं है। दुख देना तो जीवन के अवसर को व्यर्थ करना है, खराब करना है। जहां संगीत उठ सकता था आनंद का, उस ऊर्जा को तुमने दुख में बदल लिया। जहां फूल खिल सकते थे वहां कांटे बिछा लिए। जीव का बध अपना बध है, ऐसे महावीर परमात्मा की भावना को भीतर से ले आते, मंदिर गिरा देते, परमात्मा को बचा लेते। क्योंकि जब मेरे देने से तुम्हें तुम तक दुख पहुंचता है और फिर मुझ पे लौट आता है, तो इसका अर्थ एक हुआ कि मैं और तुम जुड़े, कोई सेतु है, कुछ आवागमन हो रहा है, कुछ लेन देन चल रहा है। हमारे फासले और फर्क ऊपर ऊपर होंगे, भीतर कहीं गहराई में हम जुड़े, तभी तो मैं तुम्हें दुख दे पाता हूं और फिर दुख मेरे पास लौट आता है। बीच में कोई दीवार होती, कोई खाई होती, खड्ड होता, सेतु ना होता, हमें जोड़ने वाला कोई तत्व ना होता, तो ठीक था, दुख कैसे लौटता। जाता है आता है, तरंगे जाती हैं लौट आती। अर्थ हुआ कि कोई गहराई में हम एक ही सागर के हिस्से, उस सागर का नाम ही परमात्मा है, लेकिन महावीर उसे बाहर स्थापित नहीं करते, तुम्हारे भीतर स्थापित करते। क्योंकि बाहर जैसे ही परमात्मा स्थापित किया जाता है, लोग पूजा और प्रार्थना में लग जाते। लोग जीवन का रूपांतरण नहीं करते, पूजा प्रार्थना करते, वो परमात्मा से कहते हैं हे प्रभु जीवन को बदलो। बिगाड़ते जीवन को खुद है और आशा रखते हैं कोई और बदलेगा। तो फिर ऐसा परमात्मा भी पुराने ढांचे को चलाने का ही आधार बन जाता है, क्योंकि जब तक तुम न बदलोगे कोई न बदलेगा। अगर कोई परमात्मा होता तो उसने कभी का बदल दिया होता। तुम कितने दिन से प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हारे हाथ कब से जुड़े हैं नमाज में, तुम कितने दिन से झुके बैठे हो मूर्तियों के सामने, कुछ भी तो नहीं होता। सदियां बीत गई, जन्म जन्म तुमने प्रार्थना की है, पूजा की है, कुछ भी तो नहीं होता। तुम वहीं के वहीं वो देखो पूजा करने वाले को, रोज चला जाता मंदिर, रोज लौट आता वही का वही, कोई भी तो रूप बदलता नहीं। हाँ, एक और खतरा पैदा हो जाता है, अब वो आश्वस्त हो जाता है कि ठीक है प्रभु ख्याल रखेगा, और जो उसे करना है किए चला जाता है, जो करता है उससे जीवन निर्मित होगा, पूजा से नहीं। देखो देखो इन आंसुओं पे जमील तो मते इल्तिजा ना आ जाए। जमील ने कहा है कि ये जो आंसू बह रहे हैं आनंद के, कोई भूल से इन्हें प्रार्थना न समझ ले, कहीं इन पे प्रार्थना का आरोप ना आ जाए। तो महावीर ने कभी हाथ भी नहीं जोड़े, झुके भी नहीं, कहीं प्रार्थना का आरोप ना आ जाए, कहीं कोई ये ना कह दे कि यह आदमी प्रार्थना कर रहा है। क्योंकि प्रार्थना का अर्थ हुआ मैंने किया है गलत, कोई और उसे ठीक कर दे। लेकिन ये तो गणित के बाहर होगा, जीवन के गणित के विपरीत होगा। मैंने किया गलत, मुझे ही ठीक करना होगा। जो घट रहा है मेरे पास वो मेरे ही कर्मों का फल है, मुझे कर्म रूपांतरित करने होंगे। कठिन होगा मार्ग, लेकिन कोई उपाय नहीं। कठिन होगा मार्ग, पर बस एक ही मार्ग है, कठिन ही मार्ग है। जिसे तू हनन योग्य मानता है वह तू ही है, जिसे तू मारने चला है, जिसे तूने मारने की योजना बनाई वह तू ही है, जिसे तू आज्ञा में रखने योग्य मानता है वह भी तू ही है, जिसे तूने गुलाम बना लिया है वो भी तू है, जिसे तू मारने चला है वो भी तू है। ये एक ही आत्मा का विस्तार है। ठीक तेरे जैसा ही चैतन्य दूसरे में भी है, हजार मिट्टी के दिए हों ज्योति एक, ज्योति का स्वभाव एक। मिट्टी के दियों में बड़ा फर्क हो सकता है, एक आकार दूसरा आकार, हजार आकार हो सकते हैं, एक रंग दूसरा रंग, हजार रंग हो सकते हैं, छोटे दिए बड़े दिए, लेकिन सब के भीतर जो ज्योति जलती है वो एक है। जो मेरे भीतर है उससे अन्यथा तुम्हारे भीतर नहीं, मुझ में और तुम में जो फर्क और फासले हैं वो मिट्टी के दिए के, मेरी देह अलग तुम्हारी देह अलग। रंग ढंग अलग, शैली व्यवस्था अलग, पर सब ऊपर ऊपर की बात है। जैसे जैसे भीतर उतरोगे वैसे वैसे ही भेद समाप्त होते जाते। जब ठीक अंतरतम में पहुंचोगे तो पाओगे जो जिया यहां जल रहा है, जो ज्योति यहां जल रही वही ज्योति वहां भी जल रही, ज्योति का स्वभाव एक है। इसलिए इस ज्योति को नुकसान पहुंचाना अपने ही स्वभाव को नुकसान पहुंचाना। जिसे तू हनन योग्य मानता है वह तू ही है, और जिसे तू आज्ञा में रखने योग्य मानता है वह भी तू ही है। इसलिए ना तो किसी को आज्ञा में रख, ना किसी को हनन योग्य मान। यहां सभी मालिक हैं, गुलाम होने को कोई भी नहीं। थोड़ा सोचना, तुम तो जिनसे प्रेम करते हो उन्हें भी गुलाम बना लेते हो, पति पत्नी का मालिक हो जाता है। वो पत्नी से कहता है मान कि मैं परमात्मा हूं, पति परमेश्वर हो जाता है। पत्नी यद्यपि लिखती है तुम्हारी दासी चिट्ठी पत्री में, बाकी वो असलियत नहीं, दिल में वो भी सोचती है कि तुम्हारी मालकिन। इसलिए तो घर स्त्री का समझा जाता, वो घरवाली समझी जाती। कोई पति को थोड़ी घरवाला कहता है, पत्नी को मालकियत उसकी है। और मुश्किल है ऐसा पति खोजना जो उसकी मालकियत मान के न चलता हो। तो ऊपर ऊपर पति बाजार में दिखलाता रहता है कि मैं मालिक हूं, भीतर भीतर पत्नी रोज उसे जतलाती रहती सुबह से शाम तक अनेक मौकों पर कि मालिक कौन है ठीक समझ लेना। मुल्ला नसुद्दीन के घर उसके मित्र इकट्ठे थे, एक दिन कुछ झंझट हो गई, पत्नी झपटी जैसी उसकी आदत, तो वो भाग के बिस्तर के नीचे छिप गए। पत्नी झुकाई और उसने कहा निकल बाहर, निकलो बाहर। तो मुल्ला और भीतर सरकता गया बिस्तर के। उसने कहा निकलते हो कि नहीं? उसने कहा कि आज तय हो जाए कि मालिक कौन है, नहीं निकलते। ये कोई तय करने का ढंग हो? लेकिन जिन्हें हम प्रेम करते हैं उनको भी हम गुलामी में बांधते हैं, इसलिए तो प्रेम से भी लोग उब जाते हैं, प्रेम से भी छुटकारा चाहते हैं। बड़ी अजीब बात है, यहां इस जगत में प्रेम भी दुख देता मालूम पड़ता है, क्योंकि प्रेम हम कहते हैं है कुछ और, नाम हम अच्छे चुनते हैं, सुंदर चुनते हैं, लेकिन नाम ही सुंदर और अच्छे हैं, भीतर कुछ और है। तुम जरा गौर करना कि जब तुम किसी को कहते हो कि मुझे तुझसे प्रेम है, तो तुम जरा गौर करना तुम्हारी असली आकांक्षा क्या है। असली आकांक्षा कुछ और होगी, प्रेम के नाम के नीचे कुछ और छिपा होगा, हिंसा छिपी होगी, स्वामित्व का भाव छिपा होगा, महत्वाकांक्षा छिपी होगी, एक आदमी को कब्जे में लेने की आकांक्षा छिपी होगी। इसलिए तो जिसको तुम कब्जे में ले लेते हो उसमें रस खो जाता है। किस पति को पत्नी में रस है? बड़ा रस था जब तक पाया न था, तब तक जान दांव पर लगा देने को तैयार, मिलते ही सब हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, बात खत्म हो गई, क्योंकि जो रस था वो जीतने में था, जो रस था वो चुनौती में था। अब चुनौती दूसरों स्त्रियों से आती है, पत्नी से नहीं आती, पत्नी तो जीत ली, अब जीते हुए को क्या जीतना। कोई भी रास्ते से गुजरती स्त्री आकर्षण का कारण बन जाती, क्योंकि फिर कोई विजय की यात्रा के लिए एक निमंत्रण मिला। प्रेम के नाम पर जीत की आकांक्षा होगी, जीत यानी अहंकार, और फिर प्रेम के नाम पर कब्जियत की दौड़ चलती है, कौन कब्जा करे, कौन असली मालिक है, ये तय करने में जिंदगी खराब हो जाती, हर छोटी बड़ी बात पे झगड़ा चलता है, कलह एक दूसरे को आज्ञा में रखने की चेष्टा। बाप बेटे से कहता है कि मेरी मान के चल, क्योंकि मुझे तो उससे प्रेम है, मैं जो कहता हूं वैसा कर क्योंकि मुझे तो उससे प्रेम है, मैं जो कहता हूं उससे विपरीत मत करना क्योंकि मुझे तो उससे प्रेम, मैं तेरे हित में कह रहा हूं, अपना हित साध नहीं पाए, दूसरे का हित तुम क्या साधोगे, खुद कोरे के कोरे रह गए, बेटे को उपदेश दिए जा रहे हो, बेटा भी सुन लेता है जब तक कमजोर है, वो भी देखता है कि ठहरो थोड़े दिन, जल्दी ही मैं भी शक्तिशाली हो जाऊंगा। तो अगर बेटे जवान हो तो बाप को सताने लगते हैं कि ये कुछ आकस्मिक नहीं, हर बाप ने बेटे को जब वो छोटा था सताया, उसके ही हित में सताया है, मगर सताया है। हित की बातें तो सब व्यर्थ की बकवास है, सताने का मजा, बूढ़े हो जाने पर बेटा उत्तर देने लगता है, जो दिया था वो वापस लौटने लगता है। मैंने सुना है एक घर में शादी होकर पत्नी आई तो बूढ़ा बाप, पति का बाप उसे पसंद नहीं पड़ता था, किसी को पसंद नहीं पड़ता, वो चाहती थी किस तरह इस बूढ़े से छुटकारा हो, एक बोझ, लेकिन कोई उपाय न था, कहीं जाने की कोई जगह न थी, बूढ़े को वहां रहना ही पड़ा। वो बहुत बूढ़ा हो गया था, उसके हाथ भी कपते थे, भोजन करता तो कभी कभी चम्मच से बाहर सामान भी गिर जाता, कभी चम्मच भी गिर जाती, कभी उसके कपड़ों पर भी खाना गिर जाता, तो पत्नी बहुत नाराज होती थी। आखिर पत्नी ने एक दिन उसे उठा दिया कुर्सी से, टेबल के खाने के टेबल पर से कोने में ले जाके बिठा दिया और कहा कि चम्मच से अब खाना तुम बंद करो। एक बर्तन में इकट्ठा सब भोजन रख दिया, कहा कि इसी से तुम भोजन करो। उस दिन से बूढ़े की टेबल पर आने की मनाही हो गई, लेकिन बूढ़ा बूढ़ा होता जा रहा था और हाथ पर उसके कपते थे और अब और कपने लगे, क्योंकि अब घर में ये स्थिति हो गई कि आदमी की तरह गिनती न रही। एक दिन उसके हाथ से बर्तन भी छूट गया तो उसकी बहू ने कहा कि अब बहुत हो गया, अब तुम्हें तो जानवरों जैसा व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उसने एक बड़ी बाल्टी में उसके सामने भोजन रखना शुरू कर दिया, जैसे गाय भैंस को रखते हो। ऐसा कुछ दिन चला। इस युवती का छोटा बेटा था, वो ये सब देखता रहता था। एक दिन वो बाहर से बड़े ही कुछ काम कर रहा था, घर में लकड़ी के टुकड़े उठा लाया और उन्हें जोड़ जोड़ के कुछ बनाने लगा। तो उसकी माँ ने और उसके पिता ने दोनों टेबल पे बैठे थे, पूछा क्या कर रहे। तो उसने कहा कि मैं भी आप दोनों के लिए जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो ये लकड़ी की बाल्टी बना रहा हूं। स्वभावतः सब चीजें वर्तुल में घूमती, जो तुम अपने बाप के साथ कर रहे हो याद रखना बेटा तुम्हारे साथ करेगा। ध्यान रखना जो बेटा तुम्हारे साथ कर रहा है वो तुमने अपने बाप के साथ किया था, और ध्यान रखना तुम जो बेटे के साथ अभी कर रहे हो कल लौटाएगा, क्योंकि जिंदगी में कोई भी चीज रुकती नहीं, लौटानी पड़ती। सोच समझ के प्रेम के नाम पर अधिकार गुलामी मत थोपना, क्योंकि प्रेम तो परम स्वतंत्रता है। जिसको प्रेम है वो अकारण है, वो कुछ भी थोपता नहीं। प्रेम का अर्थ ही होता है दूसरे को दूसरा होने देने की स्वतंत्रता, दूसरा जैसा है उसको वैसा ही अंगीकार कर लेने की क्षमता प्रेम है। न उसे बदलना है, बड़े बड़े आदर्शों के नाम पर भी नहीं, क्योंकि सब आदर्श मालकित करने के ढंग। तुम बेटे से कहते हो ये आदत गलत है इसे छोड़ो, अब तुम आदत के बहाने बेटे की गर्दन पर कब्जा कर रहे हो। आदत अगर गलत है तो निवेदन कर दो, आदत अगर गलत है तो जतला दो, लेकिन इसके बहाने मालकियत मत करो। इतना ही कहो कि मुझे गलत दिखाई पड़ती आदत, फिर तुम्हारी मर्जी, फिर तुम अपने मालिक हो। फिर अगर तुमने गलत को भी चुना तो चुनो। कल रात मैं एक आधुनिक विचारक साज की एक किताब पढ़ रहा था, उसमें कुछ परिभाषाएं दी हैं, उसमें जवान प्रौढ़ आदमी की परिभाषा दी है। उसने लिखा प्रौढ़ वह आदमी है जिसे ठीक करने की तो आजादी है ही गलत करने की भी आजादी। अगर गलत करने की आजादी ना हो तो आजादी क्या हुई। अगर ठीक ही करने की स्वतंत्रता हो तो ये तो स्वतंत्रता शब्द का बड़ा दुरुपयोग हुआ। प्रेम स्वतंत्र करता है, निश्चित सावधान करता है कि यहां यहां मैं गया हूं और मैंने गड्ढे पाए। तुम सोच समझ के जाना, संभल के जाना। अगर जाने का मन हो तो मेरा अनुभव ले लो, मेरे अनुभव के बाद जाना। जाने से नहीं रोकता हूं, लेकिन मैं गिर गया था उसकी खबर तुम्हें दे देता हूं। हो सकता तुम ना भी गिरो, हो सकता है तुम संभल के जाओ और बच के निकल आओ, लेकिन मैं जल गया था। तो इतना तुम्हें कह देता हूं कि वहां जलन है, फिर तुम सोच के जाना। न जाओ तुम्हारी मर्जी, जाओ तुम्हारी मर्जी। अपना सत्य निवेदन कर देना पर्याप्त है, लेकिन गर्दन पे हम हावी हो जाते हैं। हम आदर्शों का उपयोग भी कारागृहों की तरह करते, जंजीरों की तरह करते। महावीर कहते हैं जिसे तू हनन योग्य मानता है वह तू ही है, और जिसे तू आज्ञा में रखने योग्य मानता है वह भी तू ही है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इस सूत्र से निकलती है, अगर तुमने किसी को गुलाम बनाने की चेष्टा की तो वही व्यक्ति तुम्हें भी गुलाम बनाने की चेष्टा करेगा, क्योंकि जिसे तुम आज्ञा में रखना चाहते हो वह तुम ही हो। भूल के किसी को गुलाम मत बनाना, अन्यथा तुम गुलाम बन जाओगे। और अगर तुम गुलाम बन गए हो तो खोज मुझे कुछ छोटा सा सूत्र दे देना, मेरा जीवन बदल दे। तो जिसने कहा दूसरे के साथ वह मत करना जो तुम चाहते हो दूसरा तुम्हारे साथ ना करे, उन्होंने कहा इतना काफी है, इतने से सारा धर्म निकल आता है। दूसरे के साथ वह मत करना जो तुम नहीं चाहते कि दूसरा तुम्हारे साथ करे, बस काफी। ये एक वचन ही बाइबल की पूरी कथा है, पूरा सार है। महावीर का भी पूरा सार यही है। वो समझा रहे हैं कि तुम्हें ये बात ख्याल में आ जाए कि दूसरा दूसरा नहीं है, तुम्हारे जैसा ही चैतन्य, तुम्हारी जैसी ही आत्मा, ठीक तुम्हारे ही जैसे सुख और दुख का आकांक्षी, ठीक तुम जैसा ही मोक्ष का खोजी, स्वतंत्रता का दीवाना है। इतना ख्याल रखना, इतना ख्याल रख के अगर चले तो न तो तुम किसी को बांधोगे और न तुम बंधोगे। बांधने वाला भी बंध जाता है, कारागृह का मालिक भी कारागृह को छोड़कर थोड़ी जा सकता है। कैदी भीतर होंगे, मालिक बाहर होगा, लेकिन बाहर जो है वो भी खड़ा रहता है कि कैदी भाग ना जाए। उसे भी कैदियों के साथ कैदी ही हो जाना पड़ता है। जिन्होंने जागृत पुरुषों ने कहा है राग आज की अनुत्पत्ति अहिंसा और उसकी उत्पत्ति हिंसा है। जागे हुए पुरुषों ने कहा है राग आदि की उत्पत्ति हिंसा और अनुत्पत्ति अहिंसा है। ये अहिंसा का बड़ा सूक्ष्मतम विश्लेषण है। दूसरे को चोट करने जाओ ये तो दूर की बात है, ये तो फिर विचार का स्थूल होने की बात। तुम्हारे मन में राग उठा तभी हिंसा उठ जाती, फिर तुम करो या ना करो ये सवाल नहीं है। तुम्हारे मन में जरा सा राग उठा, तुम राह से जाते थे एक बड़ा मकान देखा, तुम्हारे मन में हुआ ऐसा मकान मैं भी बनाऊं, हिंसा हो गई, हिंसा का बीज पड़ गया। क्योंकि अब इस बड़े मकान को बनाने के लिए धन चाहिए, इस बड़े मकान को बनाने के लिए दूसरों से धन छीनना पड़ेगा, इस बड़े मकान को बनाने के लिए अब प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, इस बड़े मकान को बनाने के लिए ईमानदारी बेईमानी सब मार्गों से खोजबीन करनी पड़ेगी। जैसे भी हो इस बड़े मकान की आकांक्षा के उठते ही तुम्हारे भीतर हिंसा का बीज पड़ गया। देर लगेगी वृक्ष बनने में, लेकिन अगर बचना हो वृक्ष से तो बीज से ही बच जाना। इसलिए महावीर कहते हैं राग की उत्पत्ति हिंसा। ऐसा मत सोचना कि किसी की गर्दन काटोगे तब हिंसा, यही अपराध और पाप का भेद। अपराध जब पाप वास्तविक होकर प्रकट हो जाता है, जब पाप कानून की पकड़ में आ जाता है तो अपराध, और जब तक पाप कानून की पकड़ में नहीं आता तभी तक पाप। तुम अपने मन में बैठे अगर दुनिया भर को भी मारने का विचार करते रहो तो कोई अदालत तुम्हें दंड नहीं दे सकती, पुलिस नहीं आ सकती पकड़ने कि तुम बहुत हिंसा के विचार कर रहे हो। विचार की स्वतंत्रता है तुम्हें, विचार को व्यक्त मत करना। कानून इतनी ही फिक्र करता है कि तुम जो सोचते हो करना मत, किया तो पकड़े गए। अगर तुम सिर्फ सोचते रहो तुम्हारी मौज, लेकिन धर्म इससे गहरे जाता है। धर्म कहता है तुम सोचना मत, क्योंकि जो तुमने सोचा कितनी देर बचोगे करने से। विचार वस्तु बन जाता है, जो भाव है वो कल घना होके बरसेगा। आज जो बिल्कुल छोटा सा मालूम पड़ता था वो कल बड़ा हो जाएगा, वो फैलता रहेगा। आज कहीं भी पता नहीं चलता था तुम बिल्कुल शांत बैठे थे। महावीर के जीवन में उल्लेख तो उनका एक शिष्य था प्रसन्नचंद्र, वो सम्राट था पहले, फिर संन्यास्त हो गया, नग्न मुनि हो गया। एक दिन प्रसन्न चंद्र का एक दूसरा मित्र बिंबिसार महावीर के दर्शन को आया, वो भी सम्राट था। उसने आके महावीर को पूछा कि राह में प्रसन्न चंद्र को खड़े देखा एक गुफा में, धन्यभागी है प्रसन्न चंद्र, मेरा बचपन का साथी है। वो मनुष्य को उपलब्ध हो गया, वो दिगंबर मुनि हो गया, एक मैं हूं अभागा, अभी भी सड़गल रहा हूं संसार में। एक प्रश्न मेरे मन में उठा है, वो आपसे पूछना है। जब मैं प्रसन्न चंद्र के पास से गुजर रहा था और मेरे मन में ये भाव उठा कि धन्य भागी है प्रसन्न चंद्र, मेरे साथ ही बड़ा हुआ, साथ हम पढ़े और लिखे और खेले, और ये इतने बड़े आंतरिक साम्राज्य का मालिक हो गया और मैं कुछ भी न कर पाया, मैं बाहर की व्यर्थ चीजें जुटाने में लगा रहा, मेरी जिंदगी यूं ही गई। तो तब मेरे मन में सवाल उठा था कि अगर प्रसन्न चंद्र की इसी समय मृत्यु हो जाए तो ये किस स्वर्ग में या मोक्ष में जन्मेगा, वो मैं आपसे पूछता हूं। महावीर ने कहा उस समय अगर प्रसन्न चंद्र की मृत्यु हो जाती तो वो साथ में नरक में पड़ता। बिम्बिसार ने कहा आप क्या कहते, साथ में नरक में, तो हमारी क्या गति होगी। वो सब छोड़ के खड़ा है। महावीर ने कहा कि तुम आए उसके पहले तुम्हारा फौज फांटा आया, तुम्हारे वजीर निकले, सेनापति निकले, सिपाही निकले, उन सब ने भी प्रसन्न चंद्र को देखा। तुम्हारे दो वजीर उसके पास खड़े होकर बात करने लगे कि ये देखो बुद्धू की तरह यहां खड़ा है, ये प्रसन्न चंद्र है, ये बड़ा सम्राट था, अगर आज लगा रहता आपने काम में तो सारी जमीन का मालिक हो जाता, यहां बुद्धू की तरह खड़ा है नग्न, और ये अपने वजीरों के ऊपर सब छोड़ाया है, इसके बेटे छोटे और वजीर सब लूटे ले रहे हैं, जब तक इसके बेटे बड़े होंगे तब तक खजाने में कुछ बचेगा ही नहीं। उन दोनों वजीरों ने ऐसी बात की प्रसन्न चंद्र ने सुनी, वो आंख बंद किए खड़ा था लेकिन उसने सुनी, सुनते ही क्रोध आ गया। उसने कहा अच्छा तो मेरे वजीर समझते क्या है, क्या मैं मर गया हूं, मैं अभी जिंदा हूं। क्रोध में जैसी उसकी पुरानी आदत थी हाथ उसका तलवार पे चला गया, तलवार अब नहीं थी, अब तो नंगा खड़ा था लेकिन पुरानी आदत, तलवार पे हाथ चला गया। जब तलवार पे उसका हाथ गया तो उसकी पुरानी एक और आदत भी थी कि जब भी वो बहुत क्रोध में आ जाता और तलवार पे उसका हाथ जाता तो दूसरे हाथ से वो अपना मुकुट संभालता कि कहीं वो गिर ना जाए क्रोध में। अब मुकुट भी ना था, दूसरा हाथ उसने मुकुट किस लिए संभालने के लिए रखा, वहां कुछ भी ना था। अपने ही माथे को छू के उसे याद आई कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूं। तत्क्षण उसने अपना तनाव छोड़ दिया, हिंसा का भाव छोड़ दिया। तो महावीर ने कहा जब तुम गुजर रहे थे उसके पास से तब उसका हाथ तलवार पे था, मरता तो साथ में नरक जाता, लेकिन अब अगर मरे तो मोक्ष उसका। घड़ी भर का ही फासला हुआ है, बाहर से देखने पर प्रसन्न चंद्र अब भी वैसा है, बाहर तो कोई भी फर्क ना पड़ा लेकिन भीतर की भावदशा बदल गई। तुम्हारा होना तुम्हारा भीतर, तुम्हारा आंतरिक तत्व है, भाव तुम्हें भीतर बदलते हैं, विचार तुम्हें भीतर बदलते हैं। बाहर तो जब तुम विचारों को लाते हो तो समाज शुरू होता है, समाज जहां शुरू होता है वहां कानून शुरू होता है, लेकिन तुम जहां हो वहां पाप और पुण्य का हिसाब है, वहां धर्म का हिसाब है। राग आदि की उत्पत्ति हिंसा, अनुत्पत्ति अहिंसा है। जान भी जिंदगी पे देते हैं, जिंदगी काबले यकीन भी नहीं। मैं हूं वो जिससे चरख दबता था, अब तो गर्दानती जमी भी नहीं। आज नहीं कल ये शरीर तो गिरेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। मैं हूं वो जिससे चरख दबता था, कभी आकाश दबता था, अब तो गर्दानती जमी भी नहीं, फिर जमीन भी कोई फिक्र ना करेगी। जान भी जिंदगी पे देते हैं, जिंदगी काबले यकीन भी नहीं। और जिस जिंदगी पर हम मरने मारने को उतारू हो जाते हैं, वो जिंदगी पानी का एक बबूला है, अब मिटा तब मिटा, एक सपने में खींची गई लकीर है, खींची भी नहीं, सिर्फ खिंचे होने का ख्याल है। जिस जिंदगी के लिए हम मरने मारने को उतारे हो जाते हैं, उस जिंदगी का मूल्य कितना है। जिस दिन व्यक्ति को अपने जीवन का मूल्य दिखाई पड़ना शुरू होता है कि इस जीवन का कोई भी मूल्य नहीं, मिट्टी में मिट्टी गिर जाएगी, तो मैं व्यर्थ इस मिट्टी को बचाने के लिए जो उपाय करता हूं, राग द्वेष करता हूं, उनका कोई सार नहीं। जीवन की असारता दिखाई पड़ जाए तो सब राग द्वेष की असारता दिखाई पड़ जाती। उस असारता के अनुभव का नाम ही अहिंसा है। लेकिन हम झूठ में ऐसे रगे पगे हैं कि जहां बार बार आशा टूटती है वहां भी आशा किए चले जाते हैं, जहां कभी कुछ नहीं मिलता वहां भी खोजे चले जाते। एक सूफी फकीर के घर एक रात चोर घुस गए। सूफी सोया था, उठा और दिया जला लिया उसने। चोर बड़े घबरा गए। उसने कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उन्होंने कहा, मतलब तुम पास पागल तो नहीं हो, होश में हो, हम चोर हैं। उसने कहा, तुम फिक्र छोड़ो, इस घर में मैं 30 साल से रह रहा हूँ, खोज रहा हूँ कि कुछ मिल जाए, मिलता नहीं, मैं तुम्हें साथ दूंगा, अगर तुम खोज लो आधा आधा बांट लेंगे। तो मैं दिया जला के आया, भाग मत जान। जिस जिंदगी में तुम रह रहे हो जन्मों से, उसमें कुछ पाया है, लेकिन उम्मीद नहीं छूटती, शायद मिले कल। ऐसे आशा के सहारे बंधे जीते हो, अनुभव तो सदा तुम्हारी आशा जीत जाती है। यही जीवन का सबसे बड़ा रोग, अनुभव पर आशा की जीत। अनुभव तो कहता है कुछ भी नहीं, अनुभव तो हजार बार कह चुका कि कुछ भी नहीं, अनुभव से तो सदा हाथ में राख लगी, लेकिन आशा कहती कौन जाने। उम्मीद तो बंध जाती, तस्कीन तो हो जाती, वादा न बफा करते वादा तो किया होता। उम्मीद तो बंध जाती, तस्कीन तो हो जाती, एक भरोसा तो आ जाता, एक आशा तो बंध जाती, वादा न बफा करते। कोई जरूरत न थी कि जो वादा किया था वो पूरा करते, वादा तो किया होता है। आदमी इतने से ही जिए चला जाता है, कहा तो होता, आशा तो बंधा दी होती, सांत्वना तो रखवा देते। तुमने कभी गौर किया, तुम उन चीजों पे भी भरोसा किए जाते हो जिनको तुम जानते हो कुछ परिणाम होने का नहीं। बहुत बार जान चुके हो कि कुछ मिलता नहीं, कितनी बार क्रोध किया, कितनी बार काम वासना में जले डूबे, क्या मिला, हाथ खाली के खाली रहे, लेकिन फिर भी हजार बार भी वादा वफा न हो, लेकिन मैं उनकी राह में आंखें बिछा के देख तो लू, ना आए कोई हर्जा नहीं, हजार बार ना आए कोई हर्जा नहीं, 1000 इतनी बार शायद आ जाए, मैं उनकी राह में आंखें बिछा के देख तो लू। ऐसे ही सब बैठे हैं अपने दरवाजों पर, राह में आंखें बिछाए उसकी जो न कभी आया है और न कभी आएगा। बंद करो दरवाजे, उठो, बहुत देख चुके ये राह, तुम जिसकी राह देख रहे हो वो है ही नहीं, उसके आने का कोई सवाल नहीं। वासनाओं से जिसने आनंद के आने की राह देखी है वो गलत की राह देख रहा है, जो आ ही नहीं सकता। वासना का स्वभाव आनंद नहीं, सिर्फ आशा बंधाती। वासना ढपोर संख। तुमने कहानी सुनी, एक आदमी ने शिव की बड़ी भक्ति की, जब उसकी भक्ति पूरी हो गई, शिव ने कहा तू वरदान मांग ले। उस आदमी ने कहा, मैं क्या मांगू, आप ही जो उचित हो दे दे। शिव ने उठा के अपना शंख दे दिया और कहा, ये शंख है, इससे तू जो भी मांगेगा मिल जाएगा। तू कहेगा एक मकान मिल जाए, एक मकान मिल जाएगा। तू कहेगा धन की वर्षा हो जाए, धन की वर्षा हो जाएगी। उस आदमी ने तत्क्षण शिव को तो भूल ही गया, प्रयोग किया कि हीरे जवाहरात बरस जाए, बरस गए, घर आंगन द्वार सब भर गए। ये खबर धीरे धीरे आसपास फैलने लगी, क्योंकि अचानक वो आदमी ऐसी शान से रहने लगा, दूर दूर तक उसकी सुगंध फैल गई। एक सन्यासी उसके दर्शन को आया, वो रात ठहरा। सन्यासी ने कहा कि मुझे पता है तुम्हें शंख मिल गया, क्योंकि मुझे भी मिल गया है, मैंने भी शिव की भक्ति की थी, मगर तुम्हारा शंख मुझे पता नहीं, मेरा शंख तो महाशंख है, इससे जितना मांगो दुगना देता है। कहो लाख मिल जाए, 2 लाख। उसने कहा देखें तुम्हारा शंख, लोभ बढ़ा, इतना सब मिल रहा था उसे, लेकिन फिर भी लोभ पकड़ा। उसने कहा देखें तुम्हारा शंख, सन्यासी ने शंख दिखलाया और सन्यासी ने शंख से कहा कि 1 करोड़ रुपए चाहिए। शंख बोला 1 क्या करोगे, 2 ले लो। वो भक्त तो कहा कि बस ठीक, आप तो सन्यासी हैं, आपको क्या करना, छोटे शंख से भी काम चल जाएगा, छोटा मेरे पास। छोटा तो उसने सन्यासी को दे दिया, सन्यासी तो भाग गया उसी रात। उसने सुबह उठते ही से पूजा प्रार्थना की, अपने महाशंख को निकाला और कहा हो जाए 1 करोड़ रुपयों की वर्षा। शंख बोला 2 करोड़ की कर दूं, मगर कुछ हुआ कुछ भी नहीं। उस आदमी ने कहा अच्छा 2 करोड़ की से, उसने कहा 4 की कर दूं, मगर हुआ कुछ नहीं। वो आदमी थोड़ा घबराया, उसने कहा कि भाई करते क्यों नहीं, 4 ही सही। उसने कहा 8 की कर देना। ऐसा ही धपोर शंख था, उससे कुछ हुआ नहीं, वो दुगना करता जाता। वासना ढपोर संख है, राग ढपोर संख है। वो तुमसे कहता है कि होगा होगा, जितना मांग रहे हो उससे ज्यादा होगा, तुम्हारे सपने से भी बड़ा सपना पूरा करके दिखला दूंगा। क्या तुमने खाक आशा की है, जो तुम्हें दूंगा तुम चकित हो जाओगे। तुमने इसकी कभी आशा भी नहीं की थी, सोचा भी ना था, मगर ये सब बातें। अनुभव तो कुछ और कहता है, अनुभव तो कहता है न 2 की वर्षा होती, न 4 की वर्षा होती, न 8 की वर्षा होती, लेकिन आशा बड़ी होती चली जाती। आशा कहीं चली जाती, अरे और कर दूं। तुम घबरा क्यों रहे हो, अगर इतने दिन बेकार गए कोई फिक्र नहीं, आगे देखो, भविष्य में देखो, अतीत का हिसाब मत रखो। सूरज उगेगा, चंदा चमकेगा, जरा आगे देखो। आशा तुम्हें आगे खींचे ली चली जाती है। इसलिए महावीर कहते हैं राग की उत्पत्ति, जहां से आशा का जन्म होता है वहीं समझने की जरूरत है, वहीं जागने की जरूरत है, वहीं आशा को मत सहारा देना। कहना ठीक ढपोर संख, तुझे जो कहना हो कह, हम कुछ मांगते ही नहीं, न हम लाख मांगते न 2 लाख मांगते, हमने मांग ही छोड़ दी। थोड़े दिन में तुम पाओगे कि जब तुम न मांगोगे तो ढपोर संख दुगना न कर पाएगा, क्योंकि वो दुगना तभी करता जब तुम मांगते हो। तुम न मांगो तो वो चुप हो जाएगा, तुम न मांगो तो वासना आशा न बंधाएगी, तुम मांगते हो इसलिए बंधाती, भूल तुम्हारे मांगने में हो जाती। तुमने मांगा कि तुम आशा के चक्कर में पड़े, आशा कहती दुगना दिला देंगे। जड़ से महावीर पकड़ते हैं, हिंसा करने के अध्यवसाय से ही कर्म का बंध होता है। फिर कोई जीव मरे या न मरे, जीवों के करबंध का यही स्वरूप। ये बड़ा बहुमूल्य सूत्र है, इस सूत्र को गीता के परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है, क्योंकि गीता का सारा संदेश यही है। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं न कोई मरता है न कोई मारता है, तू तो बेफिक्री से मार, क्योंकि आत्मा तो अमर है। न हन्य थे हन्य माने शरीर, शरीर के मारने से वो नहीं मरती। तू फिक्र छोड़, ये तो मिट्टी है, गिरेगी गिर जाएगी, लेकिन जो इसके भीतर छिपा है वो तो रहेगा और रहेगा। कृष्ण बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आत्मा मरती नहीं। महावीर कुछ और बात प्रवेश करते हैं। महावीर कहते हैं हिंसा करने के अध्यवसाय से, हिंसा करने के विचार से, भाव से कर्म का बंध होता है। फिर कोई जीव मरे या न मरे, किसी के मरने से हिंसा नहीं होती, तुमने मारना चाहा इससे हिंसा होती। कृष्ण बिल्कुल ठीक कहते हैं कि काट डालो कोई मरेगा नहीं, क्योंकि आत्मा मरण धर्म नहीं। लेकिन महावीर कहते हैं तुमने काट डालना चाहा, कटा कोई या नहीं कटा ये सवाल नहीं, तुमने काटना चाहा, तुम्हारी उस चाह में हिंसा है। फिर कोई मरा न मरा ये बात अप्रासंगिक है, तुमने मारना चाहा था तुम फंस गए, तुम्हारी मारने की चाह है ने बीज बो दिया, तुम दुख पाओगे, तुम्हें दुख मिलेगा। इसलिए नहीं कि तुमने लोग मारे, क्योंकि लोग तो मरे ही नहीं, लेकिन तुमने मारना चाहे। वस्तुतः हिंसा घटती है या नहीं घटती ये सवाल नहीं, गहरा सवाल यही है कि तुम्हारी आकांक्षा मारने की थी। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि तुम्हारी आकांक्षा कुछ की हो कुछ जाता है। ऐसा हुआ चीन में कोई 5000 साल पहले, इस तरह अकुपंक्चर की विद्या का जन्म हुआ। एक आदमी को जिंदगी भर से सिर दर्द था, वो बड़ा तकलीफ में पड़ा था, वो बड़ा परेशान था, सब इलाज कर चुका था, कोई इलाज नहीं होता था, कोई दवा नहीं मिलती थी, कोई चिकित्सक ठीक नहीं कर पाता था। पत्थर के बोझ की तरह उसका सिर 24 घंटे भारी था, जिसे बिजली कौंधती हो ऐसे उसके सिर में तड़फन थी। वो न बैठ सकता था न काम कर सकता था, जीना उसका दुभर हो गया था। आत्महत्या करने का उपाय किया था तो लोगों ने करने न दिया। कोई दुश्मन था उसका, किसी से झगड़ा हो गया, उस दुश्मन ने एक तीर उसे मारा, वो तीर उसके पैर में लगा और पैर में तीर के लगते ही सिर दर्द चला गया। वो चिकित्सकों के पास गया, उसने कहा ये हुआ क्या, ये तीर पैर में लगा उसी क्षण दर्द चला गया। ऐसे अकुपंचर का जन्म हुआ। तब लोगों ने खोजबीन करनी शुरू की कि ऐसा मालूम पड़ता है कि पैर में लगने से सिर में कोई परिणाम हुआ है, तो फिर सिरदर्द वाले लोगों को उसी पैर के स्थान पर तीर चुभाने से फायदा देखा गया और सिरदर्द के बीमार भी ठीक हो गए उसी जगह तीर चुभाने से। तो फिर बिंदु खोजे गए अकुपंचर के, 700 बिंदु शरीर में, तो कुछ बिंदु हैं जिनको दबाने से कुछ बीमारियां ठीक हो जाती, कुछ बिंदु हैं जिनको दबाने से कुछ और बीमारियां ठीक हो जाती। तो शरीर विद्युत का मंडल है, एक तरफ विद्युत को दबाने से कहीं दूसरी तरफ विद्युत में परिणाम होते हैं, बड़ा रहस्यमय, लेकिन अकुपंचर काम करता है। अब सवाल यह है कि जिस आदमी ने तीर मारा था उसने पाप किया या पुण्य, क्योंकि जीवन भर का सिरदर्द चला गया। अगर हम फल को देखें तब तो पुण्य किया, लेकिन अगर उसके भाव को देखें तो पाप ही है, क्योंकि वो तो मारना चाहता था, वो कोई इसका सिरदर्द ठीक करना नहीं चाहता था, उसने तो मारना चाहा था इसलिए उसने तो हिंसा की। ये बात अप्रासंगिक है कि ये आदमी ठीक हो गया, इससे उसका कोई संबंध नहीं, ये तो दुर्घटना है। तो तुम्हारा कृत्य फल के द्वारा निर्धारित नहीं होने, तुम्हारे अभिप्राय के द्वारा निर्धारित होता है, इंटेंशन। कभी ऐसा भी हो सकता है बुरे अभिप्राय से ठीक घट जाए, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि ठीक अभिप्राय से बुरा घट जाए, लेकिन फल से निर्णय नहीं होता, निर्णय तुम्हारे अभिप्राय से होता, तुम्हारे अंतरतम में तुमने क्या चाहा था। कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम कुछ भला करने गए थे और बुरा हो गया, तो भी वो पाप नहीं है। कभी तुम बुरा करने गए थे और भला हो गया तो भी वो पाप है। महावीर का विश्लेषण फल पर नहीं ले जाता। कृष्ण और महावीर दोनों राजी कि आत्मा, फिर भी महावीर कहते हैं मारने की आकांक्षा, मारने की आकांक्षा में हिंसा है। मारने की आकांक्षा ही बंधन का कारण है। धन नहीं बांधता, धन तुम्हारे चारों तरफ पड़ा रहे, लेकिन धन को पकड़ने की परिग्रह की आकांक्षा बांधती। पत्नी स्त्री नहीं बांधती, भोगने की कामना बांधती। ऐसा ठीक से देखोगे तो सारा जाल भीतर है, बाहर नहीं। लोग मुझसे कहते हैं कि संसार छोड़ना है, जैसे संसार कहीं बाहर है। संसार सुनकर बाहर भीतर है। संसार तुम्हारे अभिप्राय में, संसार तुम्हारी कामना और वासना में। हिंसा करने के अध्यवसाय से ही कर्म का बंध होता है। फिर कोई जीव मरे या न मरे, जीवों के कर्म बंध का यही स्वरूप है। आशा के स्वभाव को समझने की कोशिश करो, अनुभव को जिताओ, आशा को हराओ। जो तुमने जीवन के अनुभव से जाना है उसका भरोसा करो, जो तुम्हारा मन फैलाव करता है सपनों के उनका भरोसा मत करो। झूठी भी तसल्ली हो तो जीता ही रहूं मैं, तुम भी झूठी तसल्लियों में जी रहे हो। तुम दूसरों से झूठी तसल्ली मांगते हो। पश्चिम से जब लोग पूरब आते तो बड़े हैरान होते, क्योंकि पूरब के आदमी झूठी तसल्लियां देने में बड़े कुशल हैं। यहां इस मुल्क में अगर तुम किसी के पास जाओ, कहो कि फलां काम करना है, आप करवा देंगे, वो कहता बिल्कुल करवा देंगे। पश्चिम में ऐसा नहीं, अगर वो करवा सकेगा तो ही कहेगा, फिर भी वो शर्त के साथ कहेगा कि मैं कोशिश करूंगा, होगा कि नहीं होगा ये मुश्किल है। तो मैं ऐसा नहीं, तुम किसी से भी कहो वो कहता हाँ करवा देंगे, चाहे वो करवा सकता हो, चाहे उसकी क्षमता में हो, चाहे ना हो। लेकिन वो ये कहता कि क्यों नाहक तुम्हें दुखी करना, जब होगा तब होगा, अभी तो तसल्ली। जब पश्चिम से लोग पूरब आते हैं धंधे और व्यवसाय के लिए तो बड़े हैरान होते, उनको समझ में नहीं आता कि किसकी माने किसकी ना माने, क्योंकि सभी हाँ कहते, नहीं तो कोई मुश्किल से कहता, नहीं तो जैसा अशिष्टाचार है। तुमने भी कभी ख्याल किया कोई तुम्हारे पास आता है कि नौकरी चाहिए, तुम कहते हाँ कोशिश करेंगे दिलवा देंगे, ऐसा कहते वक्त तुम क्षण भर को भी पूरब में ये शिष्टाचार है, सांत्वना बंधा दो। कोई मर गया तुम पहुंच जाते हो कहने की कोई हद नहीं, आत्मा तो अमर, तुम्हें पता है। लेकिन तुम कहते हो पता हो या ना हो, अब ये तो कोई दुख में पड़ा है, इसको तो शांत बना दो। यूं तो नहीं कहता कि सचमुच करो इंसाफ, झूठी भी तसल्ली हो तो जीता ही रहूं मैं। और ऐसी झूठी तसल्ली के धागे पर लोग जीते रहते, यही तुम्हारे साधु सन्यासी कर रहे हैं, वो तुम्हें झूठी तसल्ली बनाए जाते। तुम उनके जाओ कुछ भी तुम कहो कि मन में बड़ी अशांति, वो कहता कोई फिक्र ना करो, ये राम राम जपना सब ठीक हो जाए। चले जाओ, राम राम भी जपोगे क्या होगा, थोड़ी और अशांति बढ़ जाएगी बस। उसने तुम्हारे मूल कारण को ना पकड़ा, मूल कारण पकड़ना झंझट की बात है, मुश्किल बात है, कठिन बात है, शायद उसको भी पता ना हो, लेकिन तुम्हारी तसल्ली उसने बंधा दी। तुम भी प्रसन्न लौटे, तुम भी आनंदित हुए कि चलो, तुम गए कि आशीर्वाद दे दो कि शांत हो जाए चित्त। भारत में साधु हैं जो तैयार बैठे हैं, हाथ तैयारी रखते हैं आशीर्वाद देने को, वो कहते हैं ये लो आशीर्वाद, ना कुछ लेना है ना कुछ देना, ना उनका कुछ हर्जा हो रहा ना तुम्हें कुछ मिल रहा है, लेकिन बात हो गई, तसल्ली बन गई, तुम अपने घर लौट गए जैसे के तैसे आए थे, थोड़ी और आशा मजबूत लेके लौट गए कि अब सब ठीक हो जाए। तुम्हारे जीवन का निदान सीधा करके रख देते हो सामने, चाहे चोट भी लगती हो, चाहे तुम्हारा घाव भी छू जाता हो और तुम्हारी मलम पट्टी उखड़ जाती हो, चाहे तुम्हारे नासूर से मवाद निकल आती हो, लेकिन उनके पास जाना जो तसल्ली बनाने के आदि नहीं, जो तुम्हारे जीवन के सत्य को वैसा का वैसा रख देते हैं जैसा है, पीड़ा होती है, लेकिन जीवन रूपांतरण में पीड़ा छुपी है। और अगर तुमने उनकी बात सुनी और समझने की कोशिश की और जीवन में वैसा आचरण और व्यवहार किया तो तुम बदल जाओगे। तसल्ली उन्होंने नहीं बताई, लेकिन तुम्हारे जीवन को क्रांति दे देंगे वे, लेकिन तुम मुफ्त तसल्ली में घूमते हो। फिर एक साधु चुक जाता है क्योंकि कई दफा तसल्ली बंधा चुका, अब तुम्हें उसमें भरोसा नहीं रहा, फिर तुम दूसरा। जीवन का सत्य सुगम नहीं, सांत्वना नहीं, जीवन का सत्य कठोर है। कांटा चुभा है तुम्हारी छाती में, उसे निकालने में पीड़ा होगी, तुम चीखोगे चिल्लाओगे, लेकिन वो चीख चिल्लाहट जरूरी है और तुम्हें जो उस पीड़ा से गुजारने में साथी हो सके उसे मित्र मानना। सदगुरु तसल्ली नहीं देता, सदगुरु सत्य देता है, फिर चाहे कितना ही कड़वा हो। आखिर वैद्य अगर ये सोचने लगे कि मीठी ही दवा देनी है तो चिकित्सा न होगी, मरीज चाहे प्रसादी देनी थी, मरीज नाराज भी होता है तो भी देनी पड़ती। आशा ने सारे संसार को भटकाया हुआ है, और आशाएं मत खोजो। जहां आशा टूटती हो, जहां तसल्ली उखड़ती हो, जहां तुम्हारे सांत्वना के सब जाल बिखरते हो, जहां तुम्हारा सारा व्यक्तित्व जो अब तक झूठ पर खड़ा था तहस नहस होकर खंडर हो जाता हो, वहां जाना दुर्धर्ष है मार्ग। लोग कहते हैं मौत से बदतर है इंतजार, मेरी तमाम उम्र कटी इंतजार में, सभी की कटती। वेटिंग फॉर गोडोट, गोडोट की प्रतीक्षा। ये गोडोट कौन है? किसी ने सैमुअल बेकेट को पूछा कि आखिर ये गोडोट कौन है, क्योंकि पूरा नाटक पढ़ जाओ पता ही नहीं चलता कि गोडोट कौन है। सैमुअल बेकेट ने कहा अगर मुझे ही पता होता तो मैंने नाटक में लिख दिया होता, मुझे भी पता नहीं गोडोट कौन। लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठीक से पूछो किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको भी पता नहीं। गोडोट यानी वो जिसका पता नहीं लेकिन प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभी लोग उत्सुकता से बैठे, दरवाजे खोले हुए, कोई आने वाला है। ये गोडोट की कहानी बड़ी प्यारी है। दो आदमी बैठे, ऐसा नाटक शुरू होता है, वो एक दूसरे से पूछते हैं कि क्यों भाई गैर भरोसे का नहीं है, देखिए शायद आ जाए, ऐसी बात चलती। वो दोनों देखते रहते रास्ते की तरफ, रास्ते के किनारे बैठे, कोई आता नहीं। दोपहर हो जाती, सांझ हो जाती, वो कहते फिर नहीं आया, हद हो गई बेईमानी की, आदमी ऐसा तो न था, कुछ अड़चन आ गई होगी, कोई बीमार हो गया, बाकी कौन है इसकी कोई बात नहीं चलती। कई दफा वो परेशान हो जाते हैं, वो कहते बहुत हो गया बंद करो जी इंसाफ, मगर दोनों बैठे। कभी कभी कहते हैं मैं चला तुम ही करो, एक कहता है कि बहुत हो गया, एक सीमा होती, मगर जाता करता कोई नहीं, क्योंकि जाए भी कहां, कहीं और जाओगे वहां भी इंतजार करना पड़ेगा, रहते वही हैं, बैठे वही हैं, बात भी करते रहते, कभी ये भी नहीं एक दूसरे से पूछते कि किसका इंतजार कर रहे हो, इसके लिए घर जाए बैठे हो। नहीं तुम कहोगे ये तो हमें पक्का पता नहीं कौन आने वाला है, लेकिन कोई आने वाला है ऐसा लगता है। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम क्या खोज रहे हैं हमें पता नहीं, मगर खोज रहे हैं। अब खोजोगे कैसे अगर यही पता नहीं कि क्या खोज रहे हो। लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कुछ पूछना है लेकिन हमें मालूम नहीं कि क्या पूछना है, और वो गलत नहीं कहते, बड़े ईमानदार लोग हैं। यही स्थिति है, लोग पूछना चाहते हैं, कुछ पूछना जरूर, ऐसा आभास मालूम होता है, कहीं प्राणों में ऐसी घुमड़ मालूम होती, कुछ पूछना लेकिन क्या, कुछ पकड़ में नहीं आता, कुछ रूप नहीं बनता, कुछ आकार नहीं बैठता, खोजना है लेकिन क्या। ये प्रतीक्षा बहुत हो चुकी, ना कभी कोई आया है ना कभी कोई आएगा, बंद करो दरवाजे, अब तो उसको खोजो जो तुम हो। कभी धन में प्रतीक्षा की, कभी पद में प्रतीक्षा की, कभी लोगों की आंखों में सम्मान चाहा, कभी प्रार्थना की, आकाश की तरफ देखा, किसी परमात्मा को खोजा, लेकिन सब गोडोट। तुम्हें साफ नहीं तुम क्या खोज रहे हो, तुम क्या मांग रहे हो। अब तो उचित है कि अपने में डूबो, उसे देखें जो हम हैं, किसी और की प्रतीक्षा करनी उचित नहीं। हिंसा में विरत न होना, दूसरे को दुख देने की समस्त संभावना का त्याग नहीं किया है। अगर तुमने अहिंसा को बोधपूर्वक अपनी जीवनचर्या नहीं बनाया तो भी हिंसा है। हिंसा में विरत न होना, जाग के होश पूर्वक, निर्णय पूर्वक अपने सामने ये साफ न कर लेना कि मैं हिंसा से विरत हुआ, तो खतरा है। जिससे तुम विरत नहीं हुए हो वो पैदा हो सकता है, किसी घड़ी किसी असमय में किसी परिस्थिति में जिससे तुम विरत नहीं हुए हो उसके पैदा होने की संभावना है। माना कि तुमने सोचा भी नहीं कि किसी को मारना है, लेकिन कोई छुरी लेकर सामने आ गया तो तुम भूल जाओगे, करने को तैयार हो जाएगा, तुम अचानक भूल जाओगे। तुमने सोचा भी ना था हिंसा करने के लिए, लेकिन हिंसा होगी। पुरानी आदत, पुराने संस्कार, पुराने संस्कारों को गिराने के लिए बोधपूर्वक निर्णय चाहिए, हिंसा से विरत होने का निर्णय चाहिए। हिंसा में विरत न होना हिंसा का परिणाम रखना हिंसा ही है, संभावना भी बचा लेना हिंसा है। इसलिए जहां प्रमाद है वहां नित्य हिंसा है। ये गहरी से गहरी पकड़ जो हो सकती है, जहां प्रमाद है वहां नित्य हिंसा है। प्रमाद यानी मूर्छा, जहां सोया सोयापन है, जहां चले जा रहे हैं नींद में, नहीं कि कुछ नया जीवन उद्बोध, कुछ नया जीवन उमंग, कोई नई किरण फूट सके। बेहोश है तो पुरानी आदत से चलेगा, बेहोश आदमी आदत से चलता है, होश वाला आदमी प्रतिपल होश से चलता है, आदत से नहीं। किसी ने गाली दी, तुम्हें याद भी ना रहेगा कि तुम्हारा चेहरा तमतमा गया। ये तमतमा जाएगा तब पता चलेगा कि अरे फिर हो गए, एक क्षण में हो जाता है, क्षण के खंड में हो जाता है। एक सुंदर स्त्री पास से गुजरी, कोई चीज हिल गई भीतर, अभी खाली बैठे थे तो कुछ बात ना थी, स्त्री का ख्याल ही ना था, अंकुर हो जाएंगे। तो महावीर कहते हैं वस्तुतः मूर्छा ही हिंसा है और अमूर्छा अहिंसा है। आत्मा ही अहिंसा है और आत्मा ही हिंसा है। जब आत्मा मूर्छित है तो हिंसा, जब आत्मा जागृत है तो अहिंसा। यह सिद्धांत का निश्चय है, अत्ता चेव अहिंसा, आत्मा ही अहिंसा, आत्मा ही हिंसा। यह सिद्धांत का निश्चय, जो अप्रमत्त है वह अहिंसक है, जो जागा हुआ है, जो होश पूर्वक जीता है, अवेयरनेस, सम्यक बोध, एक एक कदम बोधपूर्वक रखता है, विवेक पूर्वक रखता है, वो अहिंसक है। आओ झटका दो। सूफियों में एक प्रक्रिया है झटका देने की। सूफियों का एक वर्ग साधकों को कहता है कि जब भी तुम्हें लगे कि तंद्रा आ रही, जोर से झटका शरीर को दो, जिससे कोई वृक्ष तूफान में हिल जाता है, आंधी में कब जाता, धूल धमास गिर जाती, ऐसा कभी अपने को झटका दो। तुम कभी कोशिश करके देखना, क्षण भर को तुम पाओगे एक ताजगी, एक होश अपनी। तो जब भी कोई गाली दे, एक झटका अपने को देना, इसको धीरे धीरे अपने जीवन की व्यवस्था बना लेना। कोई गाली देगा तुम अपने को झटका दोगे, झटका देकर तुम पाओगे कि आदत से संबंध छूट गया। यही तो इलेक्ट्रोशॉक मनोविज्ञान इसी को कहता है। आदमी पागल हो जाता है, कोई उपाय नहीं सूझता कैसे ठीक करे, तो उसके मस्तिष्क में बिजली दौड़ा देते। होता क्या है, जब बिजली तेजी से दौड़ती है तो उसके मस्तिष्क में झंझावात आ जाता, एक झटका लगता है। उस झटके के कारण वो जो पागलपन उस पर सवार था, उससे उसका संबंध क्षण भर को टूट जाता है, क्षण भर को भूल जाता है कि मैं पागल हूं, सातत्य टूट जाता है, कंटिन्यूटी टूट जाती, फिर उसे याद आदत से संबंध छूट गया। तो अक्सर लाभ हो जाता है, अक्सर पागल ठीक हो जाता है। लेकिन ये तुम खुद अपने लिए कर सकते हो, और हम सब पागल हैं और हमारा सारा व्यवहार सोया हुआ है। जिस भांति बन सके जगाने की चेष्टा अपने को करनी, तो कई तरह से झटके दिए जा सकते हैं। कोई भी छोटा स्मरण भी सहयोगी हो सकता है। तुम्हें मैंने माला दी, इसको ही एक नई स्मरण की आदत बना लो कि जब कोई काम वासना उठने लगे तत्क्षण माला को हाथ में पकड़ लेना, किसी को पता भी ना चलेगा, लेकिन उसमें तैयार हूं। तुम्हें मैंने गैरिक वस्त्र दिए हैं, वो याददाश्त के लिए, अन्यथा गैरिक वस्त्रों से क्या होता जाता है। एक आदमी शराबी है, वो संन्यास लेने आ गया था। वो कहने लगा कि मैं शराबी हूं, अब आपसे कैसे छिपाऊं, संन्यास भी लेना है। घबराहट यही है कि गैर एक वस्त्रों में फिर शराब घर कैसे जाऊंगा। वो तेरी फिक्र, वो हमारी क्या फिक्र, तू चिंता करना, हमने अपना काम कर दिया, तुझे संन्यास दे दिया, अब इसमें हम क्या फिक्र करें, कहां तू जाएगा कहां नहीं, तेरे पीछे हम कोई 24 घंटे घूमेंगे नहीं, अब तू ही निपट लेना। उसने कहा झंझट में डाल रहे हो आप, झंझट तो है। लेकिन कुछ दिन बाद आया और उसने कहा कि मुश्किल हो गई, पैर रुकते हैं। ऐसा नहीं कि शराब पीने का मन अब नहीं होता, होता है, लेकिन अब ये गैरकवस्त झंझट का कारण है। वहां पहुंच जाता हूं तो लोग चौंक के देखते हैं जैसे कि कोई अजूबा जानवर हो। सिनेमा घर में खड़ा था कतार में, तो चारों तरफ लोग देखने लगे, दो आदमियों ने आके पैर छू लिए तो मैं भागा। अब यहां जहां लोग पैर छू रहे हैं, अब यहां सिनेमा में जाना योग्य नहीं। तुमने कहानी सुनी है पुरानी, महाराज उनने सबने पैर छुए, चोर ने कार्य हाथ हो गई, मैं झूठा साधु हूं, मेरे लोग पैर छू रहे। लेकिन एक झटका लगा कि काश मैं सच्चा होता तो क्या ना हो जाता। लेकिन उस झटके में क्रांति हो गई, लोग तो चले गए पैर छूकर, लेकिन वो सदा के लिए साधु हो गया। उसने कहा जब झूठे तक को, जब झूठे साधुता तक को ऐसा सम्मान मिल गया, जब झूठे में ऐसा रस, तो सच्चे की तो कहना क्या। स्मरण के साधन है, गैरिक वस्त्र है, तो एक नए बोध की दशा तुम्हारे भीतर सघन होने लगी जो पुरानी आत्माओं को काट देगी। जैसे जगत में मेरु पर्वत से ऊंचा और आकाश से विशाल कुछ भी नहीं है, वैसे ही अहिंसा के समान कोई धर्म नहीं। इसलिए महावीर ने अहिंसा को परम धर्म कहा है। आकाश से विशाल, मेरुओं से भी ऊंचा, अहिंसा शब्द सोचने जैसा है। महावीर ने प्रेम शब्द का उपयोग नहीं किया, यद्यपि ज्यादा उचित होता कि वो प्रेम शब्द का उपयोग करते, लेकिन उन्होंने किया नहीं। उनके न करने के पीछे कारण है, क्योंकि प्रेम शब्द से तुम कुछ समझे बैठे हो जो कि बिल्कुल गलत है। उसी शब्द का उपयोग करने से कहीं ऐसा शब्द उपयोग करना पड़ा, अहिंसा, हिंसा नहीं। लेकिन महावीर का मतलब प्रेम से है। सूफी जिसको इश्क कहते, जीसस ने जिसको प्रेम कहा है, वही महावीर की अहिंसा है। लेकिन महावीर एक एक शब्द को बहुत सोच के बोले, तुम्हारी तरफ देख के बोले, क्योंकि प्रेम के साथ तुम्हारा पुराना एसोसिएशन है, पुराना संबंध है। तुमने प्रेम से अब तक जो मतलब समझे वो राग के, काम के। तुम्हारे लिए प्रेम का एक ही मतलब होता है, वासना। तुमने प्रेम का दूसरा गहनतम अर्थ नहीं जाना। प्रेम का वास्तविक अर्थ होता है इतने स्वस्थ हो जाना। संबंध नहीं हमारी दशा है, कोई ना भी हो तो भी तुम्हारे चारों तरफ प्रेम फैलता रहता है। जैसे अकेले में खिले विजन में फूल तो भी तो सुगंध बिखरती रहती है, दिया जले अकेले अंधकार में अमावस की रात में तो भी तो प्रकाश फैलता रहता है। दिया ये थोड़ी सोचता है कि कोई यहाँ है ही नहीं तो फायदा क्या, फूल ये थोड़ी सोचता है इस रास्ते से कोई गुजरते ही नहीं, कोई नासापुट आएंगे ही नहीं यहाँ तो किसके लिए गंध बिखरूं, छोड़ो क्या सार है। ऐसे ही प्रेम को जो उपलब्ध है वही थोड़ी सोचता है कि कोई लेगा तब दूं या किसी खास को दूं, प्रेम उसका स्वभाव है। लेकिन महावीर ने अहिंसा शब्द का उपयोग किया, उस शब्द के कारण उन्होंने पुरानी एक भ्रांति से बचाना चाहा आते, तब अहिंसा शब्द के साथ एक नई भ्रांति शुरू हो गई। अब जैन मुनि उनके जीवन में प्रेम दिखाई ही नहीं पड़ेगा, उनने अहिंसा का ठीक ठीक मतलब ले लिया, हिंसा नहीं करनी। तो नकारात्मक विधायक कुछ भी नहीं, पॉजिटिव कुछ भी नहीं, चींटी नहीं मारनी, मगर चींटी के प्रति कोई प्रेम नहीं। चींटी नहीं मारनी क्योंकि मारने से नरक जाना पड़ता है, ये तो लोभ ही हुआ। किसी को नहीं मारना, किसी को गाली नहीं देना क्योंकि गाली देने से मोक्ष खोता है, ये तो लोभ ही हुआ, प्रेम नहीं। इस फर्क को समझना, तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि अहिंसा का महावीर का अर्थ है प्रेम। मर गई नकार में कहीं कोई जी सकता है? सिर्फ नकार नकार में कोई जी सकता है? नकार में कोई घर बना सकता है? कुछ विधायक चाहिए। विधायक का अर्थ है कुछ ऊर्जा तुम्हारे भीतर जगनी चाहिए। सिकुड़ने से ही थोड़ी काम चलेगा। किसी को मारो मत, बिल्कुल ठीक, लेकिन क्यों ना मारो किसी को? क्योंकि तुम्हें प्रेम है। इसलिए इसलिए नहीं कि मारोगे तो नरक जाना पड़ेगा, ये कोई प्रेम हुआ? ये तो अपना ही लोभ हुआ। लोगों को मत बढ़ता है, महावीर कहते हैं आकाश जैसा, सुमेरु पर्वत से भी ऊंचा, आकाश से भी विशाल। तो ये कुछ विधायक घड़ी हो तो ही बढ़ सकती है, कुछ हो तो बढ़ सकता है। अहिंसा का तो अर्थ है हिंसा का न होना। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कि चिकित्सा शास्त्र में अगर पूछा जाए कि स्वास्थ्य क्या है तो वो कहते हैं बीमारी का न होना। लेकिन मुर्दा भी बीमार नहीं होता, लेकिन इसको तुम स्वस्थ ना कह सकोगे। वो स्वास्थ्य की परिभाषा पूरी करता है क्योंकि बीमार नहीं। जिंदा ही बीमार होता है, मुर्दा कैसे बीमार होगा? बीमार होने के लिए जिंदा होने क्या तुमने भाव नहीं किया? क्या तुम इतनी जानते हो कि न टीबी न कैंसर न और रोग? क्या जब तुम स्वस्थ होते तब तुमको इनकी याद आती कि देखो कितना मजा आ रहा है, न टीबी है न कैंसर है? ऐसा होता है जब तुम स्वस्थ होते हो, न तो टीबी की याद आती न कैंसर की न नकार की। स्वास्थ्य का अपना ही रस है, स्वास्थ्य का अपना ही अहोभाव है, स्वास्थ्य की अपनी ही प्रफुल्लता है, स्वास्थ्य का झरना फूटता है। ये कोई बीमारी की बात नहीं है, ऐसा समझो कि एक झरना है, उसके मार्ग पर पत्थर रखे तो हम कहते हैं पत्थर हटा लो तो झरना फूट जाए। लेकिन पत्थर का हटा लेना ही झरना नहीं है, क्योंकि ये नहीं करते वह नहीं करते, सब नहीं करने पर है। चोरी नहीं करते लेकिन अचोर नहीं, लोभ नहीं करते लेकिन अलोभी नहीं, हिंसा नहीं करते लेकिन अहिंसक नहीं, क्योंकि विधायक चूक रहा है। जिंदगी जिंगारे आईना है, आईना है इश्क, संग है मामूरीय कानून और सोला है इश्क। इल्म बर्बत है, अमल निजराब है, नगमा है इश्क, जर्रा जर्रा कारवा है इश्क, खिजरे कारवा। प्रेम स्वच्छ दर्पण, जीवन का कण कण यात्री, प्रेम यात्री दल का पथ प्रदर्शक है। महावीर ने जिसे अहिंसा कहा है वो सूफियों का इश्क। इस बात को अब दोहरा देने की जरूरत पड़ी, क्योंकि जैसी मुश्किल महावीर को मालूम पड़ी थी प्रेम के साथ, वैसी ही मुश्किल मुझे मालूम पड़ती अहिंसा के साथ। महावीर प्रेम शब्द का उपयोग न कर सके क्योंकि गलत धारणा लोगों के मन में प्रेम की थी। आज मुझे अहिंसा शब्द का उपयोग करने में अड़चन होती क्योंकि बड़ी गलत धारणा लोगों के मन में है। हमारे सभी शब्द निषेधात्मक वृत्तियों का, व्यक्ति अहिंसा की बात करता है तो उसकी अहिंसा निषेधात्मक हो जाती है। अहिंसा यानी प्रेम, परम प्रेम है। अब जिंदगी साए इश्क में जरा मौत दामन बचाकर चले, वह सोनों से अक्सर रहे हम किनार जो फूलों से दामन बचाकर चले। जिंदगी अब प्रेम के साथ है, प्रेम के छाया में है। अब जिंदगी साए इश्क में जरा मौत दामन बचाकर चले, अब जरा मौत होशियारी से चले, क्योंकि जो प्रेम के साया में आ गया उसकी कोई मौत नहीं, वो अमृत को उपलब्ध हो जाता है। गिरता है कठोर हार जाता है, गिरता है पहाड़ से जल कोमल जल, क्षीण जल जलधार, बड़ी बड़ी चट्टाने मार्ग में पड़ी होती, कौन सोचेगा कि ये चट्टानें कभी कट जाएंगी, लेकिन एक दिन धीरे धीरे धीरे धीरे चट्टानें कटती जाती हैं और रेत होती जाती है। धार बड़ी कोमल है, चट्टानें बड़ी कठोर है, लेकिन कोमल सदा जीत जाता है। अंतिम विजय कोमल की है। वह सोनों से अक्सर रहे हम किनार, जो फूलों से दामन बचाकर चले, और जिन्होंने अपने को फूलों से बचाया, कोमलता से बचाया, उनकी जिंदगी में अंगारे ही अंगारे रहे। जलन ही जलन है जीवन, उसकी सुगंध में जीवन, उसकी कोमलता में जीवन है। अक्सर हम हिंसा के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि हिंसा लगती है ज्यादा मजबूत शक्तिशाली, अहिंसा प्रेम लगता है कमजोर। हम जल्दी भरोसा कर लेते हैं हिंसा पर, अहिंसा पर भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि फूलों पर हमें हमारा भरोसा उठ गया। कोमल की शक्ति को हम भूल ही गए, विनम्र की शक्ति को हम भूल गए। प्रेम बलवान है, ये हमें याद भी नहीं रहा। हम तो सोचते हैं क्रोध बलवान है। बस यही धार्मिक और अधार्मिक आदमी का अंतर। महावीर की अहिंसा अनुयायियों के हाथ में पड़ के विकृत हो गई, निषेध हो गई। वो बड़ा विधायक जीवन स्रोत था, लेकिन हमारी अड़चन, जो भी हम सुनते हैं उसका हम अर्थ अपने हिसाब से लगाते हैं। अगर कोई मर गया, किसी का प्रेमी मर गया, किसी की प्रेसी मर गई, तो हम अपने हिसाब से अर्थ लगाते हैं। जिसकी प्रेसी मर गई है या प्रेमी मर गया, उसे अगर हम रोता नहीं देखते, आंख में आंसू, अगर सच में ही गहरी पीड़ा हो तो आंसू आते नहीं, आंसू भी रुक जाते, और आंसू बहुत गहरी पीड़ा के सबूत नहीं है, पीड़ा के सबूत है, बहुत गहरी पीड़ा के सबूत नहीं। अब बड़ी कठिनाई है, आंसू तब भी नहीं आते जब पीड़ा नहीं होती, और आंसू तब भी नहीं आते जब महान पीड़ा होती, तो भूल चूक की संभावना है। कभी यह भी हो सकता है कि रूखी आंखों को देख के तुम सोचो कि कोई पीड़ा नहीं हुई, और कभी यह भी हो सकता है, क्योंकि मैं कहता हूं रूखी आंखों में बड़ी गहरी पीड़ा है कि आंसू भी नहीं बह रहे, तो फिर उड़ जाते। ये भी एक ढंग है। तो तुम जल्दी से निर्णय मत लेना। महावीर ने प्रेम की ही बात कही, लेकिन प्रेम शब्द का उपयोग नहीं किया। प्रेम शब्द का उपयोग न करने के कारण अतीत की भूल तो बचा ली, लेकिन भविष्य की भूल हो गई। तो पीछे जो आए उन्होंने अहिंसा को सिर्फ निषेध बना लिया। शब्द में निषेध है, सारे शब्द निषेधात्मक हैं, अचौरी, अपरिग्रह, अहिंसा, अकाम, अप्रमाद, सारे शब्द निषेधात्मक है। तो ऐसा लगा उनको कि महावीर कहते नहीं, क्योंकि लोगों ने हां वाले शब्दों का दुरुपयोग कर लिया था, लेकिन भूल फिर हो गई। महावीर का कोई कसूर नहीं, शब्द का उपयोग करना ही पड़ेगा, और आदमी कुछ ऐसा है, तुम जो भी शब्दों से दो वो उसका ही दुरुपयोग कर लेगा, क्योंकि सुनते तुम वही हो जो तुम सुन सकते हो। तो महावीर के पीछे निषेधात्मक लोगों की कतार लग गई, इसलिए तो महावीर का धर्म फैल नहीं सका। कहीं निषेध के आधार पर कोई चीज फैलती, महावीर का धर्म सिकुड़ कर रह गया। नहीं नहीं पर कोई जिंदगी बनती, नहीं नहीं से कोई जिंदगी के गीत बनते, तो सिकुड़ गया। लेकिन कुछ रुग्ण लोग जो नकारात्मक थे उनके पीछे इकट्ठे हो गए। इसलिए मुनियों के पास तुम्हें जीवन की सुरभि न मिलेगी, तुम्हें जैन मुनियों के पास कोई गीत और नृत्य न मिलेगा। ये भी क्या धर्म हुआ जिससे नृत्य पैदा न हो सके, ये भी क्या धर्म हुआ जिससे गीत को जन्म न हो सके, जिसमें फूल न खिले। ये सिकड़ा हुआ धर्म हुआ। ये बीमारों को उत्सुक करेगा, निषेधात्मक को नकारात्मक लोगों को बुला लेगा। ये एक तरह का अस्पताल होगा, मंदिर नहीं। इसलिए मैं तुमसे कह देना चाहता हूं कि महावीर की अहिंसा का ठीक ठीक अर्थ प्रेम, सूफी जिसे इस कहते हैं उसी को महावीर अहिंसा कहते हैं। जीसस ने कहा है प्रेम परमात्मा है,